زولانو کرم دیر ستومانا ستا تر کالی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستومانا ستا تر کالی پوری راغلم تو رغ رو کی مشوان دن دی لہر چان دیر خوشان یو لہر چان دیر خوشان یو دی نصرات مولا اسمانا ستا تر کلی پوری راغلم دی نصرات مولا اسمانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم ستڑی ستڑی لزندانا ستا تر کلی پوری راغلم ستڑی ستڑی لزندانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم سختی کی یولی ساوی کفر زان سینی والی کفر زان سینی والی مجاہید قہرمان ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم ستڑی ستڑی لزندانا ستا تر کلی پوری راغلم ستڑی ستڑی لزندانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم شہدت یو ډیر تاجی همیشه پور گډی شو همیشه پور گډی شو د غازی جنان ارمان ست تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ست تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ست تر کلی پوری راغلم ستڑی ستڑی لزندانا ستا تر کلی پوری راغلم ستڑی ستڑی لزندانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا ستا تر کلی پوری راغلم د پامیر یو ناس کلاما لنور هم لیکنی واکا لنور هم لیکنی واکا در پات دی غازیانا ستا تر کلی پوری راغلم زولانو کرم دیر ستو مانا